בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אבן העזר, הלכות פריה ורבייה והלכות אישות הלכה ה. כל אדם חייב להוליד בן ובת. א', על פי התורה תקעו תוכחה בליקוטי תניין הסימן ח' עיין שם. וכבר מבואר בהלכות אישות הלכה ב' על פי התורה נעל עיין שם. ועוד לאלוקי מילין על פי מה שכתוב שם בהתורה נעל על פסוק ובל יאמר שכן חליתי וכו'. העניין הנפלא והנורא מאוד מעוצם נפלאות ריבוי בתים שנעשים על ידי שנתווסף נפש אחד לקיבוץ של ישראל וכו'. שנתרבין הבתים אלפים אלפי וריבי רבבות פעמים עד אין קץ. כי שלוש אבנים בונות שישה בתים, ארבע, 24, 5, 120 וכו', עד שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב וכו', עיין שם. ועתה מובן ממילא היטב גודל החיוב על כל אחד מישראל להוליד בנים, והוא מצווה הראשונה בתורה. כי כשמוליד נפש מישראל, הרי הוא מוסיף על הקיבוץ של ישראל נפש אחד, שעל ידי זה נתרבו הבתים מאוד מאוד, מה שאין הפה יכול לדבר וכו', כמו שכתוב שם, שעל ידי זה גורם להעלות שעשועים גדולים ונפלאים לפני השם מטבח, על ידי עוצם ריבוי הבתים וכו', וכנ"ל. ג' כי בוודאי עיקר המצווה הוא להוליד בן כשר, בן ישראלי שיקיים התורה והמצוות. ואם שלאו כל אדם זוכה שיהיו בניו צדיקים וכשרים גמורים, על כל פנים מאחר שהם בכלל ישראל המאמינים בהשם מטבח ובתורתו, ואביו מחנך אותם מנעוריהם לעסוק בתורה ותפילה, ולכנוס לבתי כנסיות ובתי מדרשות ולהתווסף על הקיבוץ הקדוש של ישראל, להתפלל עמהם יחד, ולייחד שמו יתבח עמהם יחד פעמיים בכל יום, ולומר שמה ישראל וכו'. הרי גורם שעשויים נפלאים לפניו יתבח, מאחר שאוסיף נפש להקיבוץ הקדוש של ישראל, שנתרבין הבתים עד אין קץ וכו'. וגם, אולי איפקו מיני בנין דמעלה שיהיו צדיקים גמורים. ועל כן העיקר שיראה לחנכם לילך בדרך האמונה הקדושה, כאשר קיבלנו מאבותינו, וכמו שאנו מוזערים בפרשת קריאת שמע ושיננתם לבניך וכו', ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך וכו', וכתיב הודעתם לבניך ולבני בניך, ובפרט לרחקם בכל מיני הרחקות מהכיתות הרעות שקמו בדורות הללו, להעביר חס ושלום את נערי בני ישראל מעיקר הדת הקדוש, שהעמידו בתי תפלות ללמד את בני ישראל חוכמות חיצוניות, שכולם הם פורקי עול לגמרי. ואם בתחילה מרמים את אביהם ואומרים שילמדו מהם גם לימוד התורה, אבל הכל הוא צביעות ושקר, כי מעט שלומדים עמהם הוא רק מקרא עם פירושיהם ובאוריהם הרעים שיצאו מאפיקורסים גמורים מפורסמים. וקצתם מהם אמירו דתם וחיברו באורים ותרגומים על תורה נביאים כתובים, כמפורסם כל זה לבני ישראל הקשרים, ואין כאן מקומו להאריך בזה. אבל מאחר שרוב ישראל הקשרים מחנכים בניהם בדרך אבותינו, אשר מעולם, שיבלו ימיהם רק על תורה ותפילה להגות בתורת השם בכתב ובעל פה בשס ופוסקים, הרי הם מוסיפים נפש להקיבוץ של ישראל ונתרבין הבתים מאוד מאוד. על כן שכרם הרבה מאוד. ועל ידי זה תבוא הגאולה כמו שכתוב, הקטון יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום, אני השם בעיתה אחישנה. והכל על ידי בחינה הנ"ל, על ידי ריבוי הבתים, על ידי ריבוי הצירופים עד אין קץ, שעל ידי זה יהיה הצעיר לגוי עצום מאוד כנ"ל, שעל ידי זה יעלו שעשועים נפלאים לפני השם יתברך, עד שיחמרו רחמיו ויחיש לגאולנו, כמו שכתוב, אני השם בעיתה אחישנה. ד. וזה בחינת ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר אספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים וכו'. ואמרו רבותינו ז"ל, ומובא בפירוש רש"י, שביקש לגלות את קץ הגאולה ונסתלקה ממנו שכינה וכו'. והתחיל לדבר דברים אחרים. ובוודאי, מה שדיבר אחר כך היה מעין זה, שהעלים והסתיר בתוך דבריו סוד הקץ. וכמו שהיית בזוהר הקדוש על פסוק זה, עיין שם בדף ריש למדלת, גלה וסטים וכו'. היינו כי יעקב ראה מיתתו שלמה וכולם צדיקים גמורים, סבר שכבר יוכל לגלות קץ הגאולה. אבל השכינה נסתלקה ממנו, כי קץ הגאולה הוא קץ הפלאות וסתו מעין כל. ואי אפשר לגלותו ולקרבו, כי אם על ידי קיבוץ הרחוקים דייקה. כי העיקר המעלה הוא כשנתווסף אל הקיבוץ הקדוש נפש חדש, שהיה מתחילה רחוק כמו שהיה רחוק, ועכשיו קרבו לעבודתו יתבח שיתווסף וינעשה שכן אל הקיבוץ הקדוש. וזהו עיקר שהשואב יתבח כמובן בזוהר הקדוש ובפרט בדברנו, שזה עיקר גדולתו יתבח, ועל ידי זה די כאן נתרבין הבתים עד אין קץ וכו'. וזהו שאמר אחר כך יקבצו ושימעו בני יעקב וכו'. ובתחילה אמר אספו. והחילוק בין אספה לקיבוץ הוא, כי אספה נאמר על אספת הקהל שאינם רחוקים מאוד זה מזה, כמו אספה לי 70 איש מזקני ישראל וכו'. וכן לך ואספת את זקני ישראל וכו'. אבל שם קיבוץ נאמר על קיבוץ הרחוקים מאוד מאוד בקצה הארץ, כמו שכתוב, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם וכו'. וכן, מקבץ נדחי ישראל, עוד הקבץ עליו לנקבציו. ועל כן בתחילה אמר יעקב לשון הסיפה, יאספו ואגיד עליכם, שסבר שעל ידי האספה לבד של בניו הקדושים שכולם צדיקים, על ידי זה יוכל לגלות ולקרב קץ הגאולה. אבל השכינה נסתלקה ממנו, ואז הבין שאי אפשר להביא הגאולה על ידי בחינת הסיפה לבד, דהיינו שיהיה סוף הצדיקים לבד. כי השם ידבר חושב לבד ידח ממנו נידח. בכל עיכוב הגאולה ועריכת הגלות ומחמת ריבוי רחמנותו על כל הרחוקים והנידחים מאוד, שצריכים להתמאמה ולחכות עד שישמעו הרחוקים ויבואו ויתווספו על הקיבוץ הקדוש של ישראל וכו'. וזה שאמר אחר כך לשון קיבוץ יקבצו ושימעו וכו'. שאמר, עתה אני מבין שעיקר הגאולה תלויה על ידי בחינת יקבצו וכו'. דהיינו על ידי שיקבצו הרחוקים מאוד הנקראים נידחים, בחינת מקבץ נדחי ישראל, בחינת והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו העובדים וכו' והנידחים וכו'. על ידי זה דייקה יתגדל ויתרבה הקיבוץ הקדוש בתוספות שכנים הרבה שהיו מתחילה רחוקים. שעל ידי זה יתרבו הבתים עד אין קץ, שעל ידי זה יקמרו רחמיו יתברך ויחיש לגאולנו כנ"ל. וזהו יקבצו ושימעו בני יעקב ושימעו אל ישראל אביכם. כי יעקב בחינת קטנות, בחינת עיבור. ואז עיקר המלחמה שזהו בחינת וידו אוחזת בעקב עשיו, שהיה לוחם עמו מבטנו, וכן עם שרו, כמו שכתוב, ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו וכו'. היינו בחינת הרחוקים מאוד שהם בבחינת קטנות, הם נקראים בני יעקב. ואותם צריכים לקבץ כל אחד ואחד ממקום שהוא בחינת יקבצו ושימעו בני יעקב, שישמעו אל דברי תורתו הקדושה וישובו אל השם. וזהו וישמעו אל ישראל אביכם, כי אחר כך כשיתקבצו וישמעו ויתקרבו אל האמת, אז נקראים בחינת ישראל, שנקרא על שם ניצחון המלחמה כשניצח את שרו של עשיו. שאז נאמר לו יעקב יאמר עוד שמך כי עם ישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. ועל ידי זה יהיה עיקר הגאולה, על ידי שיצטרפו נפשות ישראל שהם מבחינת צירופי אותיות התורה, בצירופים רבים עד אין קץ וכו'. שזהו בחינת ישראל שמרמז על כלליות 60 ריבו אותיות התורה שהם בחינת 60 ריבו נפשות ישראל, כמובן בכל ספרי קודש שישראל הוא ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה, וכנ"ל והבן היטב. וזה שהוכיח את שמעון ולוי בסודם על תבו נפשי, בקעלם על תחד כבודי. ופרשו חכמנו ז"ל שנאמר על הקיבוץ של מעשה זמרי, ועל הקהל של מחלוקת קורח וכו'. שכל זה הוא ההפך מכל הנעל, שעל ידי זה עיכוב הגאולה. כי כל התיקון הנעל נמשך על ידי הצדיק הבעל כוח הגדול, שיכול להתפלל תפילה בבחינת דין, כמו פנחס בעת שכינה על מעשה זמרי, כמו שכתוב שם בתורה הנעל. נמצא שמעשה זמרי הוא ההפך מתיקון הנעל. וכן מחלוקת קורח שרצה להקהיל את עדת ישראל לחלוק על משה, לעקור את התורה חס ושלום. ובאמת קלקל הרבה לדורות, כי כל המחלוקת שבכל דור ודור על צדיקי אמת והנלווים עליהם, יש בהם ניצוצי קורח, דתן ואווירם כמובן. כי את זה לעומת זה. כי הסתרא אחרא מתגרה בהצדיק הבעל כוח הנ"ל שיכול לקבץ הרחוקים ולהוסיף שכנים רבים על הקיבוץ הקדוש החרדים לדבר השם, המתייגעים להתפלל בכוח ובכוונה, שעל ידי זה מעלה בכל פעם שעשועים נפלאים לשם מטבח וכו'. אבל מבחינת מחלוקת קורח ועדתו מתגבר בכל דור, ומתאספים הרבה הרבה לחלוק על קיבוץ הקדוש. ולא די שאינם מוסיפים לקרב רחוקים להשם מטבח, אף גם עורבים וחותרים בכל כוחם בתחבולות רבות לרחק הנפשות הרוצים להתקרב אל הקיבוץ הקדוש להתפלל בכוונה וכו'. והבא תליה, על ידי מעשה זמרי מתגבר מחלוקת קורח, וכן להפך, כי על ידי ריבוי תאוות ניאוף ששכיח עתה בעוונותינו הרבים, שהוא בחינת מעשה זמרי שהיה בעצת בלעם הרשע, על ידי זה מתגבר המחלוקת על הצדיק הבעל כוח בחינת פנחס, שלוחם עם בחינת זמרי, והורג ומכניע אותו, ועוקר עצת בלעם מן העולם. אבל הבעל דובור אינו מניח את מקומו ומתגרה בכל עוז, להרבות מחלוקת על הצדיק הזה, כדי שלא יתקרבו עוד נפשות רחוקים. שזהו בחינת מחלויקס כוח. כי כל התגברות המחלוקת על הצדיק אמת ותיקוניו הוא על ידי פגם הברית, פגם טיפי המוח, כמו שכתוב על פסוק אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין וכו'. וכן להפך, על ידי המחלוקת על הצדיק מתגבר מעשה זמרי רחמון אל יצלן, כי אין מי שיצילה משטותם וכסילותם הרבים כידוע כל זה. ועל זה התפלל יעקב בסודם על תבוא נפשי, בקהלם על תחד כבודי וכו', שנאמר על מעשה זמרי ומחלוקת כוח, שלא יוכלו להתאסף ולהתקבץ יחד. כי באמת הקיבוץ וקשר שלהם אינו קשר וקיבוץ כלל, כי קשר רשעים אינו מן המניין, כמו שכתוב לעניין שבנה וסיעתו, שהיה גדול בתורה ובישראל מאוד, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, וחלק על חזקיה וסיעתו, לא אותו מרון קשר לכל אשר יאמר העם הזה קשר וכו'. כי עיקר הקשר והקיבוץ הוא כשמתקשרים הקיבוץ אל מקור האחדות, להשם מטבח ולתורתו ולקדושת ישראל, שהם כולה חד, כמו שהיית בזוהר הקדוש. וכמו שאומרים, אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אבל כשהקיבוץ הוא לחלוק על דרכי התורה האמיתיים ולהרחיק מהצדיק האמת, שהוא קוצה דעות דלת דאחד, כמו שכתוב במקום אחר ובזוהר הקדוש, כי עוסק לעשות שלום ואחדות בין ישראל לאביהם שבשמיים, שישובו כולם לכלול באחדותו יתברך, בוודאי זה הקיבוץ של החולקים אינו קיבוץ וקשר כלל, מאחר שרחוקים ומרחיקים בדבריהם מן האחד הפשוט התברך שמו. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, עשיו שש נפשות היו ונקראים נפשות, לשון רבים. ויעקב היו לו 70 נפש ונקראים נפש בלשון יחיד, כמובן בפירוש רש"י שם. ואפילו אם גם החולקים עוסקים בתורה ובתפילה אף על פי כן, מאחר שחולקים על הצדיק האמת, הם מרחיקים עצמם מן האחדות. כי זה ידוע, שמעט התורה והתפילה של ההמון העם, אף על פי שגם זה יקר מאוד אצל השם יתברך, אבל אי אפשר שתעלה עבודתם למעלה, שתוכלל במקום שצריכים להיכלל, כי אם בכוח הצדיקי אמת, אשר עליהם אנו מקשרים תפילתנו ועבודתנו, שרק הם יכולים להעלות הכל למעלה מעלה. כי כל אחד יודע פגמיו וחטאיו המרובים בעצמו, וכמה וכמה פגום מעט תורתו ועבודתו, בפרט התפילה, שיש הרבה שברוב התפילה מחשבתם טרודים בחוץ מאוד, וגומרים במחשבתם כל המסע ומתן שלהם וכל עסקחול וכו' בשעת תפילתם, עד שאינם יודעים איך הם בתפילה. וכנראה בחוש מכמה וכמה בני אדם, אפילו מאותן המכנים עצמם בשם חסידים, וכאשר הם מודים בעצמם, ואם אף על פי כן מחמת נקודה הטובה מקדושת ישראל שיש עדיין בקרבם, ונזרק מפיהם איזה דיבורים קדושים של תפילה וכו'. בוודאי אין בהם כוח להעלות למעלה לעוצם קטנותם ולריבוי הפסולת והמחשבות רעות רבות מאוד מאוד המסבבים אותם. על כן, כל עיקר עלייתם הוא על ידי הצדיק האמת, וכמבואר מזה בהרבה במקום אחר. כי הצדיק עוסק בעוצם כוחו להעלות גם מעט האותיות והתיבות שנאמרו בקצת כוונה מועטת בתפילתם. וגם עוסק לעוררם ולהקיצה משנתם העצומה שיפתחו פיהם וליבם ויתגברו בכל כוחם להתפלל בכוונת תיבות ופסוקים ומזמורים וכו' רבים ביותר בכמות ואיכות. שאיכות הכוונה תהיה ביתר שאת וכמות התיבות והאותיות תהיה רבים ביותר. כי להתפלל כל התפילה בכוונה זה רחוק מאוד אפילו מהקשרים הגמורים היראים באמת. כי אם צדיקים גמורים הגדולים במעלה מאוד, כמבואר בדברנו במקום אחר. אבל על כל פנים המקושרים להצדיק, מתפללים תיבות הרבה ביותר ובכוונה גדולה ביותר ובחיות והתלהבות והתעוררות דקדושה וכו'. ועם כל זה, לא היה כוח לתפילתם שתעלה למעלה, כי אם בכוח הצדיק האמת שמקושרים אליו, שבעוצם כוחו הם מתפללים בכוונה מה שמתפללים, ובעוצם כוחו הוא מעלה תפילתם השמיים על עירום גובה מרומים, למקום הצריך, למקור האחדות. ועל כן רק זה נקרא קשר וקיבוץ הקדוש. וכל מה שזוכין שנתווסף נפש של הקיבוץ הקדוש הזה, נתרבה ונתגדל בית התפילה בריבוי בתים ועצומים מאוד מאוד עד אין חקר. וו. ועיין היטב בהתורה הנ"ל בדברנו במקומות שבארנו קצת דבריו הקדושים הנוראים האלו. והבן היטב איך מקושר הכל יחד, כי מתחילה מדבר מגודל מעלת התפילה של הבעל כוח, שעל ידי זה מוציא מהסתרה אחר כל הנפשות שבלעם, עד שמוציא גם מקרבה ובטנה בחינת נפשות הגרים וכו'. ואחר כך מדבר על פסוק ובל יאמר שכן חליתי מעניין הנורא הנעל של עוצם ריבוי הבתים שנעשין על ידי שנתווסף שכן להקיבוץ הקדוש וכו'. ובאמת כול אחד, כי על ידי שמוציא כמה נפשות מישראל שהיו נבלעים ממש בסתרא אחרא, ביבן מצולה ואין מעמד רחמונא ליצלן, וגם מוציא נפשות הגרים, אלו הנפשות בעצמן הם בחינת השכנים הנתווספים על קיבוץ ישראל, שעל ידי זה מתרבה כבודו יתברך מאוד. כי מתגדל בית התפילה בריבוי בתים ועצומים מאוד כנ"ל. והכל על ידי התפילה שמעוררם להתפלל בכוונה. הן אותם שלא התפללו כלל בכוונה, או שהתפללו קצת בכוונה, אבל היה מעט דמעט, והכוונה היה בצמצום ובקטנס עצום, שנקרא בחינת שינה לגבי כוונה אמיתית. והכל היה על ידי אבונותיהם הרבים ופגמיהם, והעיקר על ידי פגם הברית, בחינת מעשה זמרי. והצדיק לוחם באדם בתפילה בבחינת דין הנל, עד שמוציא אותם מהסטרה אחרה, ומעוררם ומקיצם להתפלל בכוונה וכו'. אז הם מתרבים הבתים בריבוי עצום בכמה בחינות. כי מבואר שם שהבתים נעשים על ידי בחינת שלוש אבנים בונות שישה בתים. 24 כנל. שזה נאמר כפשוטו בספר יצירה על עניין התיבות, שתיבה בת ארבע אותיות בונה 24 צירופים, ובת 5, 120 וכו'. ואדוננו מורנו ורבנו זה על פרש העניין לעניין הנפשות וכו', כמו שכתוב שם. ועתה בוא וראה ואבן שהכל אחד. כי תוספות הנפשות ותוספות האותיות של התיבות הכל אחד. ומזה תוכל להבין מרחוק כמה וכמה שעשויים נפלאים נעשים על ידי שנתווסף נפש אחת להתפלל בכוונה קצת יותר מאשר בתחילה. כי למשל, אפילו מי שהתפלל תחילה קצת בכוונה, אבל לא עלה מתפילתו כי אם 10 תיבות, וגם לא היה בהתקשרות אל הצדיק ואל הקיבוץ המתפללים בכוונה באמת, ואחר כך כשנתווסף אל הקיבוץ הקדוש ומתפלל עכשיו 100 תיבות בכוונה יתרה מבתחילה, והוא שכן אל הקיבוץ הקדוש, כמה וכמה בתים רבים ועצומים עד אין קץ נתרבים, הן מצד ריבוי התיבות והאותיות והנקודות, הן מצד שכל זה נתווסף אל הנפשות הרבות, נעשה מהם בתים רבים לאין קץ, שעכשיו כשנתווסף נפש אחת, נתרבין הבתים בריבוי עצום בכפלי כפלי כפליים. הן מצד תוספות הנפשות, הן מצד תוספות ריבוי האותיות והתיבות שנתרבו עתה עד אין חקר. סוגריים. ואין בדברנו במקום שבארנו באור ופירוש על עניין הכפליים של ריבוי הבתים, ומשם תעמוד מרעיד ומשתומם ותתפלא מאוד מאוד מאוד עצם ריבוי הבתים עד אין חקר, ותבין מרחוק גדולת השם וגדולת תורתו וגדולת הצדיק האמת שגילה כל זה ויותר ויותר, וגדולת הנפשות הזוכים להתקרב אל הנלווים אליו ומתפללים בכוונה וכו'. עיין שם היטב ותצרף דברנו אלה לשם, אז תבין יראת השם ודעת אלוקים וצדיקה ותורתו הקדושה תמצא. זין. נמצא. שעיקר הקשר והקיבוץ הוא כשמתקבצים אל הקדושה להתפלל בכוונה ולחשוב תחבולות ועצות להתרחק מחטאים ועוונות ופגמים. שעל ידי כל זה נכללים באחדות כנל. אבל החולקים אין קשריהם נקרא קשר כלל. כי מעט הטוב שבהם אין יכול לעלות כי אם על ידי הצדיק שעוסק להעלות גם העבודה והתפילה של החולקים עליו כמובן במקום אחר. אבל בזה שחולקים, בזה מחולקים ומפוזרים מאוד מהאחדות בבחינת פיזור לרשעים. ואין קשריהם קשר כלל. כי כבר הקדים יעקב אבינו להתפלל על זה בסודם על תבו נפשי, בקעלם על תחד כבודי וכו' וכנל. וזה שנשמח אחר כך מיד יהודה, אתה יודוך אחיך וכו'. שהתחיל יעקב אחר כך לקרב את יהודה אחר שכינתר את הראשונים כמו שפרש רשי שם. כי יהודה בחינת דוד ומשיח שיצא ממנו. שעל זה מרמז כל ברכתו של יהודה כמו שכתוב בתרגום בפירוש רשי. היינו שרמז לו שעיקר הקיבוץ של ישראל שעל ידי זה תבוא הגאולה, הוא על ידי בחינת דוד משיח שיצא ממנו, שעליו נאמר, ונפוצות ישראל יקבץ. שיקבץ הרחוקים מאוד להוסיף שכנים רבים על ישראל, שעל ידי זה עיקר התקרבות הגאולה כנל. וזהו יהודה, אתה יודוך אחיך. שכל אחיך יאהבו אותך ויודו וישבחו אותך ויתקבצו כולם אליך, ידריכה בעורף אויביך, שתכניע ותעקור כל החולקים והמונעים. וישתחוו לך בעיני אביך, שכל ישראל שיצאו מארבע נשיו, שיש בהם שינוי דעות רבים ועצומים מאוד, כולם ישתחוו ויקנעו אליו. וזהו גור אריה יהודה, שנאמר על דוד, בתחילה גור ולבסוף וכו', כתרגומו, שלטון יהיה בשרויה וכו'. כל זה בחינת ואורח צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום. שאף על פי שבתחילה הממשלה בקטנס מאוד, אבל אחר כך התגבר והתרבה מאוד. כי מטרף בני עלית, שאין לך שום חלק בהטורפים את הצדיק בחינת יוסף. כי בכל מקום שיש מחלויקס דסיטרא אחרא, אין לך שום חלק בהם. אדרבה, אתה אוהב שלום ורודף שלום ומקרב את הבריות אל התורה והתפילה, להוסיף ולגדל את הקיבוץ הקדוש וכו'. וזהו, קרא רבץ כאריה וכלבי מי יקימנו, בחינת אין העם כלבי יקום וכארי יתנסה, לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללי נשתה. שנאמר על עוצם המלחמות שלוחם בחינת דוד עם כל מיני חולקים עד שיאכל טרפם, שמוציא מהם כל הנפשות שבלעו כנל, עד שמוציא גם הגרים, שזהו בחינת ודם חללי נשתה ונכסה עממה יירת, שהם בחינת גרים. כמו שכתוב בתורה, ויהי הם המריקים שקיהן, סימן י' ז', שעל ידי זה הוא מוסיף שכנים רבים וכו', שעל ידי זה תתקרב הגאולה שתבוא על ידי זרע יהודה וכנל. ת. וזהו לאסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילו דם משיח. היינו שברכו שאפילו בתוקף הגלות הארוך באחרית הימים לא יסור שבט מיהודה ומחוקק וכו'. שפרש רשי שהם ראשי גלויות. היינו אף על פי שמתגבר הממשלה דסיטרא אחרא ושקר כמו שמתגבר, אף על פי כן בעבדותנו לא עזבנו אלוקנו ולאסור שבט ומושל. ממשלה מועטת אמיתית מיהודה, ומחוקק שהם בעלי תורה כותבים וחוקקים בפיהם ובלשונם עת סופר מהיר ובעת סופר ממש. וזהו מבין רגליו שהם בחינת הבנים והתלמידים ההולכים אחר הצטם שנקראים רגליו, בחינת ברא קרא דאבוע. וכן וכל העם אשר ברגליך שפרש רשי ההולכים אחר הצטיך. שהם בחינת התלמידים כנל, שלא יסורו ולא יתבטלו חס ושלום, עד כי יבוא שילו, כי על ידי זה תתקרב הגאולה כנל. וזהו, ולא יקעת עמים, ופרש רשי, אספת העמים. היינו בחינה נל שכל הרחוקים מאוד התאספו אל הקיבוץ, אפילו העושים מעשה העקום, כששווין בתשובה הם בחינת גרים ממש. וכן אפילו גרים ממש מהעקום, כולם התקבצו והתווספו וכו', שעל ידי זה יתרבו הבתים הנפלאים עד אין קץ, שעל ידי זה תבוא הגאולה במהרה בימינו כנל. י. וזה שהיית בזוהר הקדוש, שאפילו על ידי בקניש תחדה, או מת תחדה וכו', כשישובו בתשובה תבוא הגאולה. אשר לכאורה הדבר תמוע איך יתקן כל העולם על ידי מיעוט צדיקים מוכשרים כאלה שהם רק מטה חדה, מכל שכן בקנישתה חדה. אך על פי הנעל מבואר ומובן הדבר היטב. כי אפילו על ידי בקנישתה חדה ומטה חדה יתרבו הבתים על ידי ריבוי הצירופים בריבוי עצום כזה כנל, עד שממילא התכנסו בתוכם כל הנפשות, אפילו הנשפחים בראש כל חוצות. ועל ידי זה יתקיים, בונה ירושלים השם, נדחי ישראל יכנס. והכל בכוח הצדיק הגדול הבעל כוח מאוד, שעוסק בכל התיקונים המבוארים שם, שבונה כל הבתים הנ"ל, שעל ידי זה יתקן הכל וכנ"ל. י"א. וזה טוב מעט לצדיק מהמון רשעים רבים. כי מעט הנפשות המתקרבים להצדיק מתרבים מהם בתים רבים ונפלאים כאלה, שעל ידי זה יתקן הכל. והתגברו על כל המון רשעים רבים שהם ריבוי החולקים מבחינת מחלוקת כוח הנ"ל. כי מעט האמת דוחה הרבה מן השקר, כמו שמעט מן האור דוחה הרבה חושך כמובן. והכל על ידי בחינה הנ"ל, על ידי עוצם ריבוי הבתים שבונה בנפלאות נוראות כוחו, על ידי ריבוי הצירופים הקדושים וכנ"ל. ועיין עוד במקום אחר שדיברנו מעניין הצירופים הנפלאים הנ"ל, ושזהו עניין לעניין מחלוקת קורח, כמו שנתבאר בהלכות נזקי שכנים הלכת דלת, עיין שם. י"ב. על פי כל הנ"ל, יראו עינינו וישמח ליבנו, ונוכל למצוא רווח והצלה, להקל עלינו עוצם הפחד והרעדה שנופל עלינו. כשרואים דברי חכמנו זה על הקדושים, שהפליגו מאוד בעניין הערבות של ישראל, שכל אחד ערב בעד חברו. ומזה תסמר שערות ראשנו, מי יעמוד בזה? כי הלוואי שהיינו מפקיעים את עצמנו לקיים את כל דברי התורה הזאת. ואיך נוכל עוד לצאת ידי חובת הערבות? בפרט בדורות הללו אשר יראי חטא נמאסין, ואין תוכחה, והאמת נשלח ארצה. והרבה הרבה בעלי עבירות עצומות, קצתם באתגליה ופרסום, וקצתם באסתר, ומכנים עצמם בשם חסידים, וחולקים ורודפים מאוד מאוד את הקשרים באמת. ואף על פי כן דבר אלוקנו יקום לעולם והתורה נצחית, ובוודאי אין הבטלה בשום זמן גם בדורות הללו. ועל כן בוודאי החוב על כל אדם גם עתה לצאת גם ידי הערבות כאשר קיבלנו עלינו בסיני. אבל לכאורה יקשה עלינו מאוד, בפרט כשנשים מליבנו מאמר רבותינו ז"ל בגימור סוטה פרק ז', שהפליגו מאוד בריבוי הבריתות שנחרטו על כל מצווה ומצווה מצד הערבות, עד שמסקו שם, אין לך כל מצווה שלא נחרטו עליה 48 בריתות, של 600,000 ו-3,550. ויש בכל אחת ואחת 600,000 ו-3,550. עיין שם בפירוש רש"י ותוספות, עד אומר רבי משרשי, ארבע וארבע דארבע איכא בניו. ועתה, מי יעמוד בזה לצאת ידי הערבות לקיים אלפי אלפים וריבי רבבות בריתות שנחרטו על כל מצווה ומצווה? אבל על פי כל הנ"ל, נוכל להמתיק הדבר קצת בחסדו וחמלתו, אשר חמל עלינו בדורות הללו והאיר עינינו בהקדמות קדושות ונוראות הנ"ל. כי אם תשים לבך להבין עוצם ריבוי הבתים שנעשים כשנתווסף נפש אחת אל הקיבוץ הקדוש, שאי אפשר לשער, ואף על פי כן נוכל להכניסם בחשבון קצת, על פי המבואר בדברנו בבירור זה במקום אחר, ויוצא משם שכשנתווסף נפש אחת על קיבוץ של 19 אנשים ונעשה 20, אזי נתרבין הבתים עד יותר מ-2,000 מיליאן פעמים מילי מיליאן, כמבואר שם החשבון היטב. וכשנתווסף עוד נפש אחת, יהיה המספר כמה אלפי פעמים כל הנ"ל וכן להלן, מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב, כמבואר בספר יצירה לעניין צירופי אותיות התיבות. וכן הוא בעניין הנפשות הנ"ל. וכבר ידעת מספר המילי מיליאן, שהוא מיליאן פעמים מיליאן. דהיינו אלף פעמים אלף פעמים אלף פעמים אלף. אשר מבואר למחקרים שאילו יחיה האדם יותר מ-10,000 שנים, אינו יכול לספור מספר הזה אחד אחד, אפילו לחשבון שיכולים לספור מספר 100 במינות אחת וכו'. וכבר נתברר החשבון לבעלי החשבון. ועתה, צא ולמד כל אחד לעצמו הרוצה לקיים רצונו ידבח, ולצאת ידי חובת הערבות ועוצם ריבוי הבריתות הנ"ל שנחרטו על הערבות כנ"ל. כי אם תזכה ללך בדרך השם באמת ותשתדל לקרב נפש אחת להחזירו למוטב, או על כל פונים לנתקו ולהעתיקו קצת ממקומו שהיה מתחילה, שימעט אתה בפגמים וכו', וירבה בתפילה בכוונה וכו' כנ"ל, והתווסף להקיבוץ הקדוש הנ"ל, הרי כמה וכמה אלפי אלפים וריבי רבבות מיליאן בתים קדושים יהיו נעשין על ידי זה כנ"ל, שהם מרובים בכפלי כפליים אלפים פעמים מריבוי הבריתות הנ"ל שנחרטו על הערבות. פוק, דוק בחשבון ותשכח, כי אי אפשר לבאר החשבון פה. ועיין בחיי מוהר"ן הנ"ל, שם מבואר קצת החשבון. וכבר מבואר מדברנו שאמר אז בית שגילה סוד הקדמה הנוראה של ריבוי הבתים, שאמר אז שעל ידי עוצם ריבוי הבתים, על ידי זה גם הנפשות שהן בחוץ לגמרי, עדיין כונסים אותם גם כן לפנים לתוך ריבוי הבתים הנ"ל, שנבנים ממילא גם סביבה מעוצם ריבויים וכו', כמו שכתוב שם. ואז תצא גם אתה ידי הערבות על ידי התקרבות נפש אחת להקיבוץ, מכל שכן כשתזכה לקרב נפשות יותר, מאחר שעל ידך נתרבו הבתים כל כך עד שגם כל הרחוקים לגמרי, המונחים בראש כל חוצות, נתכנסו לתוך הבתים דקדושה כנ"ל, ואבן היטב מאוד. י"ג. וזהו הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבננו עד עולם. שפרשו רשי שם ז"ל על עניין הערבות. כמו שכתוב שם בפירוש רשי, ואם תאמר אתה מעניש את הרבים על הרהורי היחיד, הלא אין אדם יודע תמונותיו של חברו, אין אני מעניש אתכם על הנסתרות וכו', אבל הנגלות וכו', עיין שם. היינו שהכתוב מיישב דעתנו ואומר לנו שלא נפחד מזה, כי אינו בא חס ושלום בטרוניה עמנו להעמיס עלינו עול שלא נוכל לקיימו. כי אין אנו צריכים לעשות רק מה שבידינו, לראות איך לחנך בנינו ותלמידינו בדרך הקודש, שיתווספו אל הקיבוץ הקדוש, ועל ידי זה ממילא נצא ידי הערבות על ידי ריבוי הבתים, שיתווספו וכו' כנ"ל. וזהו הנסתרות להשם אלוקינו, כי רק הוא יתברך לבד יודע הנסתרות, ובוודאי לא יעניש אותנו על הנסתרות ממנו. וכמו שפרש רשי לפי עניינו ושיטתו, רק והנגלות לנו ולבננו די כשאנו צריכים העיקר להשתדל לקרב בנינו ותלמידינו שנקראים גם כן בנים, לקרב מה שנוכל לעבודתו ידבח ולצרפם ולהוסיפם אל הקיבוץ הקדוש כנ"ל. ועל ידי זה יתרבו הבתים מאוד עד שיתקרבו ממילא כולם לפנים וכו' כנ"ל. וזהו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. היינו שעל ידי זה לבד שנקרב את בנינו ותלמידינו המועטים אל הקיבוץ כנ"ל, על ידי זה בוודאי יתקיים עד עולם קיום התורה והתפילה לעשות את כל דברי התורה הזאת, כי על ידי זה סוף כל סוף יתקרבו כולם לשם יתברך באמת וכנ"ל. י"ד הלכות קידושין הלכה ה. וזה בחינת קידושין בכסף. וגמר כיחה כיחה משדה אפרון, שנאמר נתתי כסף השדה כך ממני. כי איש ואישה שורשה מבחינת חסד ודין כידוע שהם בחינת השם אלוקים, שמשם נמשך בחינת השגחה וטבע, שבאמת שניהם אחד, כי השם הוא האלוקים. היינו שהטבע שהוא בחינת אלוקים, בחינת מלכות, בחינת אישה, אין לה שום כוח וממשלה כלל להנהיג את העולם בשום דבר גדול וקטן. כי אם השם, שהוא השגחה, הוא האלוקים. כי השם ואלוקים הם באמת אחדות אחד. כי רק השם יתברך לבדו הוא הבורא הקדמון, הוא המשגיח, הוא המנהיג והמושל. ואין להטבע שום הנהגה וממשלה כלל, כי אם כמו שההשגחה מנהיג אותה. ועל כן באמת בידו לשנות הטבע בכל עת, כמו שראינו על ידי המופתים הנוראים של משה ביציאת מצרים וקריאת ים סוף, ואחר כך משאר צדיקים וכו'. והוא כמו האישה, שאף על פי שהיא עקרת הבית ומנהגת כל הבית, שמולדת ומגדלת את הבנים ומבשלת ואופה וכו', ומנהגת את בית בעלה בכל ההצטרכות, אף על פי כן אין לה שום חיות וכוח וממשלה, כי היא ממה שנותן לה בעלה, שממנו ההולדה, והוא נותן לה כל מיני שפע, אכילה ושתייה ובגדים להנהיג את הבית. רק כל מה שיכולים לטעות, כאילו יש איזה כוח להטבע חס ושלום, כל זה נמשך גם כן מהשם מטבח בשביל בחירה, כי עיקר הבחירה תלוי בזה, כמבואר ומובן בדברנו בכמה מקומות היין שם. ומשם נמשך גם כן מה שלפעמים האישה מורדת בבעלה ומתנגדת אליו, כאילו הממשלה בידה. כי אישה רעה היא בחינת עבוד הזורי וכפירות, כמבואה בכל ספר משלה, כמו שפרש רשי שם. וכמבואה בדברי רבותינו זל, שהמשילו את התורה והאמונה הקדושה באישה טובה באשת חיל, שזה בחינת כל שבח אשת חיל מימצא שמסיים בו ספר משלה. שכלל השבח שהיא עושה הכל, כל ההצטרכות, בחינת דרשה צמר ופישטים וטעס בחפץ כפיה, הייתה כאוניות סוחר וכו' וכו'. ואף על פי כן, בטח בלב בעלה שלא תמרוד ותשקר בו לומר חס ושלום שהכל שלה, שחס ושלום הטבע בעצמה מנהיג העולם וכו'. ולהפך, העבודה זרה והכפירות של חכמי הטבע נקראים אישה רעה, אישה זרה, בחינת אישה מנאפת תחת אישה תיקח את זרים. וכמו שפרש האלשך במשלה כל זה על התרחקות מחוכמות הטבע. כי כבר כלל מונח בידינו שהעבוד הזורי שהייתה בימי קדם והכפירות של חכמי הטבע שנתרבו אחר כך עד עתה שניהם בחינה אחת. כי הכל נמשך מחכמי קדם הרעים שמהם כל יסודות חוכמתם כמבואר בדבריהם בעצמן. ועל כן כששבין להשם יתברך ומאמינים בהשגחתו יתברך, נאמר אליך ואשובה אל אישי הראשון וכו'. והיא לא ידעה כי אנוכי נתתי לה דגן והתירוש והיצער וכו'. תתבב. ועל כן האישה נקנית בכסף. כי כסף הוא כלל כל ההשפעות, כמו שכתוב, והכסף יענה את הכל. להורות שעיקר הקשר שהיא צריכה לקבל ממנו כל ההשפעות, ובזה תנהיג את ביתו, כי היא עצם מעצמיו ובשר מבשרו. כי הטבע, כל הווייתה וכל כוחה, הכל מההשגחה בעצמה כנ"ל. אבל היא צריכה להיות מרוצה לזה, כי אין האישה נקנית אלא מדעתה. להורות שאי אפשר לקרב אותם הכרוכים אחר הטבע, כי היא מדעתם ורצונם. כי הטבע שיש לה כוח להסתיר ההשגחה הוא רק בשביל הבחירה כנ"ל. ועל כן מי שאינו רוצה באמת ורוצה לפרוק עול, ובהפקר הניחה ללהטות דעתו אחר חכמי הטבע, בוודאי אי אפשר להטותו מדרכו הרעה. בחינת כל בעיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. וכתיב אל תדבר באוזנך סיל כי יבוז לשכל מלך וכו'. כי הבחירה יש לה כוח גדול כמו שמבואר במקום אחר. אבל הבוחר בחיים וחושב על תכליתו באמת ומתה דעתו אל האמת יכול לראות ולהבין האמת. והעיקר על ידי שיחפש ויבקש מאוד להתקרב לצדיקי אמת שיש להם בחינת רוח הקודש, אשר כל דבריהם נובעים ומיוסדים על תורת משה אמת בכתב ובעל פה, כמו שמסרו לנו הנביאים והתנאים שכולם היה להם רוח הקודש, שרק הם יכולים לברר המדמה, שעל ידי זה נמשך אמונת חידוש העולם, שעל ידי זה נתגלה ההשגחה וכו', כמבואר היטב בתורה הנ"ל. אבל הרוצה לעקור עצמו מן העולם ולהטות דעתו אחר חכמי הטבע, שרוב דעתם ככולם הם ההפך ממש מדברי התורה הקדושה, בוודאי אי אפשר להכריח דעתו לברר לו שטות שקר חוכמת הטבע, כי הבחירה חופשית כנ"ל, ועל כן אין האישה נקנית אלא מדעתה, כי האישה, בחינת הטבע, אינה נקנית לבעלה שממנו כל הווייתה וחיותה, שהוא ההשגחה, כי היא מדעתה ורצונה, כי הבחירה חופשית וכו' וכנ"ל. תזיין. וזה בחינת מה שאברהם דחק עצמו לקנות מערת המכפלה בכסף מלא דייקה. כמו שכתוב, אך אם אתה לו שמעני, נתתי כסף השדה כך ממני וכו'. וכן דוד כשקנה את מקום הבית המקדש מארוונה יבוסי וכו', שאמר ולא אעלה לאלוקי עולות חינם, כמו שיטה בזוהר הקדוש. כי אלו המקומות היו קדושים בקדושה נוראה מאוד, שמערת המכפלה שהוא שערי גן עדן, שדרך שם עולין כל הנשמות אל עץ החיים וכו'. וכן מקום הבית המקדש ושער השמיים וכו'. ועיקר קדושתם הוא ששם התגלו את ההשגחה ביותר, שזה עיקר קדושת ארץ ישראל. כמו שכתוב, תמיד עיני השם אלוקיך בה, כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל. ובוודאי גם בארץ ישראל בעצמו, כל מה שהקדושה גדולה ביותר, מתגלה שם ההשגחה יותר ויותר. כי ההשגחה הוא עיקר כלליות הקדושה שעיקרה בארץ ישראל כנ"ל. ושם בארץ ישראל, שם הם 10 קדושות עד קודש הקודושים, ששם עיקר התגלות ההשגחה. וכן במערת המכפלה שהיה מוכן לקבורת האבות, לעלות דרך שם להיכלל בו יתברך. אבל אלו המקומות היו תחת יד הסיטרא אחרא, אצל עפרון וערוונה היבוסי. כי כן הדבר, שבכל מקום שנעלם קדושה עצומה בזה העולם הגשמי, הוא בתחילה תחת יד הסיטרא אחרא כמובא. ועיקר הסיטרא אחרא הוא כפירות הנ"ל של הטבע כנ"ל. על כן לא היה אפשר להוציא הקדושה מהם בשלמות, כי היא מדעתם ורצונם על ידי כסף מלא ולא בחינם. כי כסף כלל ההשפעות כנ"ל, וכל טעותם אחר הכפירות של הטבע, שהוא בחינת עבוד הזורה, העיקר הוא מחמת חמדת הממון שבו תחובים כל ה-70 עבודות זרות. ועל כן אי אפשר להוציא בלעם מפיהם ברצון טוב, כי אם על ידי הממון, כמו אברהם ודוד כנ"ל. ויש בזה הרבה הרבה לבאר, והמשכילים יבינו. יזיין. ועל כן נקרא קידושין. כי עיקר הקשר הוא בשביל לגלות ההשגחה כנ"ל. והעיקר על ידי שיהיה מזה הולדה, שיתווסף נפש ישראל אל הקיבוץ הקדוש, ויתרבו הבתים הנ"ל, ויתגדל כבודו יתברך, בבחינת אלוקים בארמנותיה נודע למשגב. שעל ידי ריבוי הבתים והארמונות של ירושלים עיר הקודש, שהוא בחינת אמונה, שכל בניינה מבחינת ריבוי הבתים הנ"ל, על ידי זה נודע למשגב. כי על ידי זה נודע ונתגלה לכל באי עולם נשגבות גדולתו יתברך, והשגחה הוא כלליות הקדושה כנ"ל. ועל כן נקרא קידושין. וזה שאומר לה, הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל. כדת משה וישראל דייקה, היינו כמו דת משה וישראל, שהוא התורה הקדושה שנתן משה לישראל, שהוא כלליות כל מדרגות הנבואה, שעל ידי זה עיקר ברור המדמה, שעל ידי זה עיקר האמונה, שעל ידי זה נמשך בחינת ההנהגה של ארץ ישראל, בחינת השגחה, כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. וכמו כן ממש הוא מקדש וקונה אותה, כי עיקר הקידושין הוא בשביל התגלות ההשגחה הכנ"ל. י"ח הלכות כתובות וגיטין הלכה ה. וזה בחינת כתובה שאסור לדור עם אשתו בלא כתובה. כי זה ידוע ומובן בזוהר הקדוש בחית וארי ז"ל, שייחוד איש ואישה בשורשם גבוה מאוד, וכל העולמות מראש ועד סוף תלויים בה. כי השם יתברך וכנסת ישראל הם בחינת איש ואישה, כמובן בכל שיר השירים ובכל דברי רבותינו ז"ל לעניין מתן תורה. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל ביום חתונתו זה מתן תורה וכו'. והוא בחינת כלליות הבריאה שנברא בשביל ישראל, שהוא בחינת אישה יראת השם, בחינת מקבל, ובחינת קודם הבריאה שהוא השם יתברך הבורא לבדו, שהוא בחינת איש, בחינת השם איש מלחמה כמובן. ולכן משתלשל מדרגה לדרגה ומעולם לעולם ומעילה לעלול, משכל עליון לשכל תחתון, שכל המדרגות התחתונות בחינת שכל תחתון הם מקבלים בחינת אישה נגד העליון מהם שהוא בחינת משפיע, בחינת איש. והוא בחינת חוכמה אמיתית ואמונה שהם שורש איש ואישה, שבאמת בשורשם כולה אחד. וגם בשכל והחוכמה בעצמה יש בחינת כוח השכל וכוח המדמה, והם גם כן בחינת משפיע ומקבל, בחינת איש ואישה. ועל כן, עיקר ברור האמונה הקדושה שהוא בחינת אישה יראת השם, הוא על ידי המדמה כמבואר בתורה הנ"ל. והכל בשביל לזכות לבחינת חידוש העולם, שהוא בבחינת השגחה, לבטל הטעות של חוכמת הטבע מן העולם. רק לידע האמת שגם עתה כל הנהגת בחינת אישה, הכל על ידי השגחה, בחינת איש בלבד. כי הטבע ביד ההשגחה כחומר ביד היוצר. ברצותו מרחיב וברצותו מקצר וכו'. רק שעתה ההשגחה מסתתרת ומתעלמת בתוך הטבע בשביל הבחירה. וכל הזיווגים של ישראל על פי התורה שהוא בחינת זיווג דקדושה, כולם בשביל כל הנ"ל, לחבר ולייחד עלמא תתאה בעלמא הילאה וכו', עד שיהיה נכלל כלליות אחר הבריאה בקודם הבריאה, עד שיתברר כוח המדמה שהוא ברור האמונה, על ידי הצדיק יסוד עולם, שעל ידי זה תתגלה ההשגחה כנ"ל. ועל כן כולם צריכים לקבל מהצדיק הדור האמיתי, שעל ידו נמשכים כל התיקונים הנ"ל. ומבואר שם, שתיקון הברית נמשך על ידי כוח הצדיק הגדול, שמתפלל תפילה בבחינת דין, שעל ידי זה מוציא כל הנפשות וכל הדעת וכל הניצוצות הקדושות וכולי מהסתרא אחרא, שעל ידי זה נתרבה כבודו יתברך, שעל ידי זה זוכה לרוח נבואה וכולי. שכל זה הוא בחינת התיקון הנעשה על ידי שנתגדל ביותר הקיבוץ הקדוש, על ידי תוספת שכנים הרבה וכולי וכולי. שמשם נמשך רפואה שהוא בחינת רוח נבואה וכולי. ומבואר שם שבשביל זה אין הנבואה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר. כי כל אלו הבחינות שורשם בכבוד וכו'. ועל ידי בחינת רוח נבואה, רוח הקודש, על ידי זה די כמתברר המדמה, שעל ידי זה עיקר ברור האמונה וכו' כנ"ל. וכל זהו בחינת ייחוד הקדוש של איש ואישה, שהכל הוא בשביל שיולידו נפשות ישראל, שיגלו האמונה הקדושה בעולם וכנ"ל. כי האישה היא בחינת אמונה כנ"ל. והאיש הוא בבחינת חוכמה שמקבל כוחו מהצדיק האמת שיש לו רוח נבואה. והנבואה נמשכת מבחינת נצח והוד שהם בחינת רגלין, שדרך שם נמשך הטיפה נמשכת מחוכמה כידוע. כי עיקר הייחוד על ידי בחינת רוח כמו שכתוב ולא קמה עוד רוח באיש. והרוח הזה בשורשו בקדושה העליונה הוא בחינת רוח נבואה הנ"ל, הנמשך על ידי הצדיק האמת שהוא בחינת צדיק יסוד עולם, אל בחינת המדמה לברר כמה אלפים משתלשלות וכו'. וזה בחינת חוכמה הגבורה והשירות, שמשם נמשך הרוח נבואה הנמשך לאמונה כנ"ל, שכולם כלולים בייחוד הקדוש. כי הטיפה נמשכת מחוכמה שבמוח כידוע, ויורדת בבחינת גבורה, כי ברית נקרא בועז, בועז, בו תוקפה כמובה. והטיפה בעצמה שהיא בשביל הולדת הנפשות ובחינת שפע עשירות, כי כל הנפשות שורשם בעשירות כמובה בדבריו ז"ל. ועל כן כל קניינה על ידי כסף בחינת עשירות כנ"ל. וזהו בחינת הכתובה שצריך ליתן לה שלא יהיה בעילתו בעילת זנות, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי צריך להבטיח לה בכתב שיהיה נשאר אצלה ממנו שפע עשירות, אפילו כשתיפרד ממנו על ידי גטו, על ידי מיטה, כדי שיהיה הקשר אמיץ וחזק וקיים לעולם, בשביל לגלות האמונה הקדושה כפי שורש נפשם בקדושה העליונה, שזה נמשך על ידי הממון של הכתובה שמבטיחה שישאר בידה, להורות שהשפע שממשיך לה על ידי הזיווג קיים לעולם, כי נמשך מבחינת רוח נבואה שנמשך על ידי חוכמה גבוהה ועשירות, שהעיקר הוא בחינת העשירות, שמשם כל המשכת הנפשות כנ"ל. ועל כן צריך שיהיה קיים לעולם, שאפילו אם תיפרד ממנו יהיה נשאר בידה שפע העשירות שהוא 200 זוז, שהוא שיעור עשירות כמובן לאל. ועל ידי זה לא ישלטו ולא ינקו ממנה החיצונים שהם בחינת חוכמת הטבע, שאורבים תמיד על המידע מבחינת אמונה שהוא בחינת אישה, כשהיא רחוקה מהצדיק שהוא בחינת בעלה. אבל עכשיו לא יהיה להם כוח להתאחז בה, כי כבר קיבלה מבעלה השפעת העשירות שהוא בחינת רוח נבואה, שעל ידי זה מתבררת ומתחזקת האמונה תמיד כנ"ל. ועל כן צריך ליתן לה כתובה בכתב דייקה. וכן כשרוצה לרחקה ולגרשה צריך ליתן לה גט פיטורין בכתב דייקה. כי עיקר התיקון של הקשר והחיבור הוא שהיא תהיה תפלה אליו. כי באתר דעית דחר נוקבה לעיד קרטמן. כי הוא צריך למשול בה כמו שכתוב והוא ימשול בך. כי קדנו כבר שלטה על דחורה חס ושלום, אז הדין התקיף החס ושלום כמובן בזוהר הקדוש. היינו כי שורש הייחוד למעלה מעלה בשורשו הוא בחינת ייחוד הוויה אלוקים, שזה עיקר התיקון, לידע ולהודיע ולהיוודע כי השם הוא האלוקים. כי אלוקים הוא בחינת המשכת חיות אלוקותו המתלבש בתוך כל העולמות, מדרגה לדרגה עד עולם התחתון השפל הזה. שזהו בחינת מלכות, בחינת אלוקים, כמו שכתוב, ואלוקים מלכים מקדם. בשם הוויה הוא בחינת שם העצם, בחינת עצמות אלוקותו ידבח, שהוא מתעלם מעין כל, בבחינת זה שמי לעילום, כמובן כל זה בכתבים. ועל כן מובא שאלוקים גימטריה הטבע, כי באמת גם הטבע כל חיותו מאלוקותו ידבח, מבחינת שם אלוקים. רק שהוא ידבח מסתתר עצמו בתוך הנהגת הטבע בשביל הבחירה, בבחינת אכן אתה כל מסתתר. ומהסתרה הזאת משם שורש הדין, שמשם כל אחיזת היצרורי והסטראחרא והקליפות וכל חילותיהם. ועיקר שורש הייחוד הוא לייחד שם אלוקים בשם הוויה ברוך הוא. להאמין ולדעת כי השם הוא האלוקים, כי הכל אחד בתכלית הייחוד. כי חיותו הנעלם ונסתר בזה העולם בתוך הטבע, שהוא בחינת אלוקים, הוא המהווה בעצמו יתברך, שהוא בחינת שם הוויה ברוך הוא. וכל זה הוא בחינת שורש איש ואישה בשורשם העליון כידוע, כי בשורש נשמתם שניהם אחד. כי כל הנשמות יוצאים זכר ונקבה ביחד כמובן. רק למטה הם נחלקים ונתפרדים כל כך, עד שקשה לזווגם כקריאת ים סוף וכו'. ועיקר חיבורם הוא בשביל בחינה הזאת, לייחד ייחוד העליון הנעל, שמשם כל ההולדות. והכל בשביל לגלות אלוקותו ואחדותו ידבח, שבשביל זה נברא האדם. ובשביל זה כל ההולדות שבעולם. כי בצלם אלוקים עשה את האדם. וכמו שכתוב, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. וכמו שמברכים בשעת הכניסה אשר יצר את האדם בצלמו וכו'. רק, מחמת שכל בני אדם שבזה העולם, האיש והאישה, ירדו בכמה וכמה השתלשלות עד שבאו בזה העולם הגשמי בגופים העבים והגשמיים האלה, על כן נאחז בהם בחינת אחיזת הדין הרבה מאוד, ובפרט באישה. על כן שם התגברות כל התאוות והיצר הרע שיקרו בתאווה הזאת, כי כן דרכו, שבכל מקום שהקדושה גבוה יותר, שם הוא כרוך ביותר, כמו שכתוב, כי יגדיל לעשות, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. אבל אף על פי כן, כשמתנהגים על כל פנים על פי התורה כדת משה וישראל, נעשה מכל זיווג ייחודים גדולים ונולדים כל הנשמות על ידי זה שמגלים מלוקותו ידבח. והעיקר בכוח הצדיקי האמת בני עלייה. כי יש צדיקים גדולים ונוראים ששיברו את אהבתם הגשמית כל כך עד שביטלו עצמן לגמרי. עד שזכו שכל ייחודם אפילו בגשמיות ובלי שום תאווה כלל, רק בשביל ייחוד העליון וכולי אשרי להם. ומכוחם נמשך התיקון לכל באי עולם. ועל כן כל תיקון העולם הוא שיבטלו דעתם כנגד אלו הצדיקים דייקה שהם מבחינת האבות ומשה רבנו וכולי. ועל ידיהם עיקר ידיעת אלוקותו יתברך לדעת כי השם הוא האלוקים, שכל העולמות התחתונים שנראים שמתנהגים על פי הטבע, שהם בכללם בבחינת אישה, מנהיגם הבורא יתברך המשגיח עליהם ומשפיע עליהם חיותם בכל עת ורגע, וכולם אין להם שום חיות כי אם ממנו ידבח, כי הכל אחד, כי השם הוא האלוקים וכנ"ל. וכל זה הוא בחינת תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שהם בחינת השם אלוקים כמובן. על כן צריך ליתן לה כתובה בכתב דייקה להורות שהיא תפלה ובטלה אליו, כי כל חיותה היא רק ממנו, שהוא בבחינת תורה שבכתב. וכן כשמגרשה צריך לגרשה בכתב דייקה, כי משם שורש חיותה ומשם עיקר חיבורם. וכן כשצריכים להיפרד משם דייקה צריך להפרידה ממנו, כדי להפרידה ממנו משורשה אצלו שהוא בבחינת כתב, בבחינת תורה שבכתב וכנ"ל. כי תורה שבכתב ותורה שבעל פה הם בבחינת שורש אישה ואיש כמובן. ושניהם אחד בשורשם, כי אי אפשר לידע שום דבר מתורה שבכתב, כי אם על ידי תורה שבעל פה שמבאר את הכל, כמו שאי אפשר לאיש להוליד שום הולדה, כי אם על ידי האישה. וכמו שאיתה בזוהר הקדוש, דלית רשו לארקה ברכהן וכו' אל הבא. אבל אף על פי שכל ההולדות וכל הנהגת העולם על ידה, כי בבחינת עקרת הבית וכנ"ל, אף על פי כן צריכים לידע שאין לה שום כוח וחיות כלל כי אם מבעלה, מבחינת תורה שבכתב. כי כל תורה שבעל פה הכל מתורה שבכתב, כי לי קמילתא דלרמיזה באורייתא. חף. כי תורה שבכתב ותורה שבעל פה, זהו בחינת עניין הצירופים הנ"ל. כי עצם התיבה כמו שהיא נכתבת בתורה זה בחינת תורה שבכתב. וכל הצירופים שיכולים לצרף ממנה, זהו בחינת שורש תורה שבעל פה, שהיא מבארת ומפרשת את דברי התורה בדרך פשט ובדרך רמז ודרוש וסוד. הן בביאורי דיני התורה בפרטיות בכל דיניהם, הן בסוד כוונת המצוות ובדרושים וחידושים נפלאים וכו', שכולם נמשכים מבחינת צירופים הנ"ל, שברוח קודשם הם משיגים לצרף אותיות התורה בכמה וכמה צירופים שונים, שמהם נמשכים כל ביאורי התורה על פי 13 מידות שהתורה נדרשת בהם, וכל החידושים וכל הרמזים והסודות וכו'. אבל באמת שניהם אחד, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. דהיינו עצמות התיבות כהווייתן, כמו שנכתבים בתורה שבכתב, עם כל הצירופים הרבים שמצטרפים מהם עד אין קץ, שהם מבחינת תורה שבעל פה. כי זה עיקר התיקון. לייחד שניהם כאחד בתכלית האחדות. כי אחר כל ריבוי הצירופים והדרושים והכוונות והרמזים וכו', הכל עולה אל מקום אחד שהוא קיום התורה והמצוות כפשוטן. למשל, מצוות תפילין שכתובה בפרשת קדש והיה כביכה וכו', שיש בכל אות ובכל תיבה ובכל פסוק ובכל פרשה רזין וסודות עמוקות ונוראות עד אין חקר ששורשה מכל הצירופים הנ"ל. אבל אף על פי כן, אחר כל הדרושים והכוונות, העיקר הוא כמו שכתוב בתורה על פי מה שפרשו לנו רבותינו ז"ל, שהוא להניח תפילין אלו שאנו מניחים, שהם של אור וכו' בכל דיניהם, ובהם כלולים כל הצירופים וכל הכוונות והסודות, וכן בכל המצוות שבתורה. כי תורה שבעל פה מבארת כל דברי תורה שבכתב, אבל אין לה מציאות כי היא מבחינת תורה שבכתב, כי שניהם אחד וכנ"ל. כ"א. ומזה תבין מרחוק להבדיל בין הקודש ובין החול והטמא, שהוא בין דרך קודש שדרכו באבותינו ורבותינו בש"ס ופוסקים, ובדרכי הקבלה הקדושה שקיבלו ממשה רבנו עליו השלום, שעליהם נתייסד הזוהר הקדוש וכתבי האריזה על פי רוח קודשם, ובין מרירות המים הזדונים של ההולכים לפרש את התורה הקדושה על פי דרך המחקרים הפילוסופים אשר לא מבני ישראל הנה. כי כל מפרשי התורה האמיתיים על פי הקבלה בפשט ובסוד כולם שווים אל מקום אחד, ומחזקים ומעוררים ומלהיבים את לב בני ישראל מאוד לקיים את כל מצוות כפשוטן כמו שמסרו לנו רבותינו ז"ל. כי כל פירושיהם וביאוריהם וחידושיהם ומשורש התורה שבכתב כמו שהוא כתוב לפנינו, שמשם כל הצירופים הרבים עד אין קץ, שמשם כל חידושיהם כנ"ל. אבל הכל שב אל מקום אחד לקיים דברי התורה ומצוותיה כדת וכדין כמו שקיבלו רבותינו ז"ל. לא כן המהפכים אורחות יושר, ההולכים בדרך הפילוסופיה שרוצים להפוך הקערה על פיה, והם אומרים שרוצים רק בפשוטה של תורה ומכחישים בכל הסודות וכו', ואחר כך נמשך מדבריהם לפרוק עול לגמרי כניכר מחשבתם מתוך מעשיהם הרעים. כי בוודאי אם טעמי המצוות חס ושלום הם רק נימוסית כדי לקיים הקיבוץ וכו', כמו שהם בודים מליבם, בוודאי אי אפשר לעמוד במלחמה לכבוש יצרו בשביל זה. כידוע ומובן לכל מי שיש לו ידיעה כלשהו בדברי מראים והמרים הבוטים כמדקירות חרב בטעם מר חלמות שלהם על המצוות. כי הסתרא אחרא שרי בחיבורא וסיים בפירודא, שמתחילים בחיבור אותיות התורה כמו שהן, ואינם רוצים בקבלת חכמנו ז"ל, ואחר כך באים לפירוד גמור בחינת ונרגן מפריד אלוף, שמפרידים תורה שבעל פה מתורה שבכתב, עד שמביאים לידי פריקת עול לגמרי, כאשר כבר הרבה מהם המירו דתם לגמרי על ידי זה, והנשארים בשם ישראל הם רק לפנים, ורוב המצוות הם פורקים עול לגמרי. כי כל פירושיהם הרעים שהם מפרשים את התורה על פי דרכם, הם נפרדים מעוצם אמיתית הכוונה שבתורה שבכתב, כאשר יוכל כל משכיל לחפץ באמת להבין. אבל אנחנו הולכים בעקבות אבותינו ורבותינו אשר מעולם, כל הדרושים והחידושים וכו', וכל הכוונות והסודות וכו', כולם לחזק ולאמץ ולעורר לב בני ישראל, לקיים כל המצוות ביתר שאת, ביראה ואהבה ובהתעוררות נפלא. כי אפילו מי שאינו מבין דרכי הסודות והרמזים, הוא מבין מרחוק שיש סודות נעלמות, נוראות ונשגבות, בכל דין ובכל פרט ופרט של כל מצווה ומצווה. כי הכל שב אל מקום אחד. כי תורה שבכתב ותורה שבעל פה כולה אחד, כי השם הוא האלוקים כנ"ל. ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים האלה ונתן לנו תורת אמת וכו'. כ"ב. וזה בחינת חוכמות נשים בנתה ואיתה, ואיוולת בידיה תהרסנו. שנאמר לעניין חוכמת התורה האמיתית שנקראת אשת חיל, בחינת חוכמות נשים וכו'. ולהפך כסילות של חכמי הטבע, שהם מכונים בכל ספר משלה בשם אישה זרה, אישה מנאפש, אשת כסילות. כמבואר ברש"י ובכל ספרי המפרשים האמיתיים. כי אישה זונה ממש וכפירות של חכמי הטבע הם בחינה אחת ממש על פי כל הנ"ל. וכן אשת חיל, אישה חכמה וכשרה, היא בחינה אחת עם האמונה הקדושה, המתבררת על ידי חוכמת התורה שהיא החוכמה האמיתית. וזהו חוכמות נשים בנתה ואיתה, בחינת הבתים הנפלאים שנעשים על ידי הצירופים הרבים עד אין קץ, שכולם בנויים ומיוסדים בחוזק עז, מאחר שכולם שווים אל מקום אחד לקיים התורה והמצוות כנ"ל. אבל ואיוולת שהם חכמי הטבע בידיה תהרסנו, כי הם רוצים להרוס כל הבתים הנפלאים הנ"ל, מאחר שכל דבריהם לרחק מאמיתיות התורה וכנ"ל. כ"ג וזה שמתחילים בכתובה ובגט ביום פלוני בשבת וכו', עד למניין שאנו מונין לבריאת העולם. לגלות בהם אמונת חידוש העולם, שזה עיקר האמונה שמתבררת על ידי הצדיק האמת, שמשם כל תיקון הייחוד בשורשו כנ"ל. חפדלת. וכן בגירושין, שצריך לגרשה ולהפרידה משורשה אצלו, שאי אפשר להפרידה כי אם על פי דת משה וישראל. דהיינו על ידי התורה שהיא בחינת כלל הרוח נבואה, שמברר האמונה שמשם החיבור כנ"ל. ולכן לשם צריכים להעלות להפריד משם, כי אין הבת זוגו מאחר שבאו לידי פירוד עד שמגרשה. כי כשהיא אינה בת זוגו, ויש קטטות רבות ביניהם עד שאינם יכולים להשוות דעתן, מכל שכן כשמצא בערוות דבר ממש, אזי אי אפשר לייחד על ידם הטבע והשגחה כנ"ל. כי לפעמים חכמי הטבע מתחכמים כנגד אמיתת ההשגחה, שזה בחינת האישה המנאפת תחת אישה תיקח את זרים, ששרים מאמיתת האמונה והולכים אחר דעות זרות וכו'. ומשם נמשך כל הקלקולים גם בגשמיות בין הזיווגים, עד שמוכרח לגרשה, ואז צריך להפרידה משורשה כנ"ל. כי כל איש ואישה הם בחינת שכליים פרטיים שצריכים לקבל זה מזה דייקה. כמו שהוא בהשורש בידיעת התורה וסודותיה, שצריך כל אחד לקבל מהשכל השייך אליו דייקה. ואם יקבל משכל אחר שאינו שייך לו, יכול לקלקל מאוד. ועל כן באמת צריכים רבי גדול ומובהק ביותר שיוכל להעיר לכל אחד ואחד כפי שכלו, כפי העת והמדרגה שלו. ומשם שורש איש ואישה משפיע ומקבל כנ"ל. שנפש האישה הזו צריכה לקבל מאיש הזה דייקה. וכשאינה שייכה אליו, משם נמשכין הגירושין. ועל כן צריך שיהיה הגט בכתב, ולהזכיר שם אמונת חידוש העולם כנ"ל, וכדת משה וישראל. להורות שאינו מפרידה אלא ממנו, כי אינה שייכת אליו. אבל עדיין היא מקושרת כדת התורה הקדושה, ויש לה רשות להינשא לכל מי שתרצה ולהתקן על ידו. ועל כן נקרא הגט ספר, כי מקבל מבחינת ספר התורה. והגט אולי לראיה ולעד שלא נפרדה חס ושלום מהתורה לגמרי, רק מאיש פרטי הזה. אבל עדיין היא מקושרת בהתורה, כי נפטרה ממנו כדת משה וישראל וכו' וכנ"ל. חפה הלכות טיבום וחליצה הלכה ה. וזה בחינת טיבום וחליצה. כי כבר מבואר שעיקר ההולדה כדי להרבות נפש מישראל, שעל ידי זה נתרבו הבתים מאוד וכו'. ועיקר ההולדה נמשכת בשורשה מבחינת רוח הצדיק, שהוא בחינת רוח נבואה, שעל ידי זה מתברר המידע, שעל ידי זה מתברר את האמונה שהיא בחינת אישה יראת השם, שמשם כל ההולדות. וכל מה שנולד יותר נפש מישראל הוא בחינת חידוש העולם. כי האדם הוא עולם קטן, וכל אדם הוא בחינת עניין חדש ושכל חדש לגמרי. כמבואר אצלנו במקום אחר, שאפילו הגלגול אינו מתגלגל כמו שהיה מתחילה. רק נפש זה עם רוח זה וכו'. והכל בשביל לפרסם ולגלות אמונתו ידבח, בבחינת והדור והדור אמונתו. וכל מה שנתרבה נפש יותר ונתגדל בית התפילה יותר על ידי ריבוי הבתים, על ידי זה מתגדל בחינת הרוח נבואה יותר. כי הרוח נבואה בא מנפשות ישראל כמו שמבואר שם. על כן כל מה שנתרבין צורפי הנפשות יותר, מתרבה ומתגדל הרוח נבואה הבא מהם ביותר. ועל ידי זה יכולים להוליד עוד נפשות רבות יותר ויותר, שיגלו האמונה ביותר, וכן חוזר חלילה, ועל ידי זה תבוא הגאולה כנל. כי אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף. ועל ידי כל הנעל נמשך כל הניגון המבואר שם, המשקה את הגן וכו', שעל ידי זה מתגבר עקב דקדושה על עקב דסיטרא אחרא, בבחינת וידו אוחזת בעקב עשיו, כמו שכתוב שם, עיין שם היטב. וזה בחינת כלי זמר שמנגנין על החתונה. כי עיקר החתונה היא בשביל ההולדה וכו', שעל ידי זה נמשך כל הניגון הנעל. וזה שמת בלא בנים רחמון אל אצלנו פגו מכל הנעל. ועל כן לא ראה לפרגודה דמלקה כמו שהיית בזוהר הקדוש. ועל כן נשאר נשמתו קשורה בעקב אחיו כמובה. כי עד שם מגיע הפגם בבחינת עקב שלא זכה לאפשה ולהולדה. שעל ידי זה היו נעשים כל התיקונים הנעל עד שהיה מתקן בבחינת העקב דקדושה כנעל. ועל כן נשמתו קשורה שם בבחינת עקב. ועל כן תיקונו על ידי אחיו שהוא סמוך אליו בצירופי האותיות. כי 60 ריבו נפשות ישראל הם בבחינת 60 ריבו אותיות התורה. וכל אחד מישראל יש לו אות בתורה. וכל אות כלול מכל האותיות. וכמו כן כל נפש כלול מכל הנפשות. רק שעיקרון נאחז בזה האות. וכמו שיש בתורה פרשיות ופסוקים ותיבות ואותיות, כן בהנפשות יש שבטים ומשפחות ובתי אבות וכו'. וכל אחד עם אחיו הוא כמו תיבה אחת בתורה שיש בה כמה אותיות. כמו כן יש בבית אביו כמה נפשות של אחיו. נמצא שאחיו סמוך אליו בצירופי האותיות הנ"ל. על כן יש לו כוח לגואלו בסוד היבום. ועיקר תיקון היבום הוא על ידי בחינת אהו רוחה דשדה בגבה. היינו בחינת רוח נבואה הנ"ל, הנמשך בשורשו מהצדיק, שמשם ההולדה כנ"ל. ועל כן על ידי אהו רוחה יכול לתקנו, כי חוזר ונצטייר על ידי אהו רוחה, שעל ידי זה מתברר האמונה, וזוכין לבחינת חידוש העולם שמשם התיקון. ועל כן כשאינו רוצה לייבם, אזי וחלצה נעלו מעל רגלו, להראות לו שפגם בבחינת עקב כנל. כי כל הפגם נמשך מחטא אדם הראשון, שלא זכה לתקנו כפי חלקו. ועיקר חטא אדם הראשון ופגמו היה בבחינת עקב, על ידי הנחש היערום, שמשם כל הקלקולים כמבואר בתורה הנל. שעל ידי זה גרם ואתה תשופנו עקב. שמשם כוחו של עקב עשיו שהוא זוהמת הנחש. והתיקון הוא על ידי כל הניגון המבואר שם שנמשך על ידי ברור האמונה וכו', שהוא בחינת את קולך שמעתי בגן ועירה כמו שמבואר שם. ואז אחר שהתחיל התיקון, שמשם כוחו של עקב עשיו שהוא זוהמת הנחש. והתיקון הוא על ידי כל הניגון המבואר שם, שנמשך על ידי בירור האמונה וכו', שהוא בחינת את קולך שמעתי בגן ועירה כמו שמבואר שם. ואז אחר שהתחיל התיקון, כתיב היעס השם אלוקים לאדם ולשתו כותנות עור וילבישם. סוד המנעלים כמובה. ועל כן זה היבם שאינו רוצה ליבם, וזה מורה שאין בו כוח להמשיך כל התיקונים הנ"ל. על כן וחלצן נעלו מעל רגלו וכו', וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחי וכו'. כי שם הפגם בבחינת מנעלים שהם בחינת כותנות אור, שהם בחינת תיקון נעקב וכנ"ל. וזהו וירקה בפניו שהוא בחינת ביזיון, הפך הכבוד, כי הרוח נבואה נל נמשך מכבוד כמו שכתוב שם. ועל כן זה שפגם בזה פגם בכבוד, ועל כן וירקה בפניו שהוא הפך הכבוד. יהי רצון שתצילנו ואת כל עמך ישראל שלא יבואו לידי חליצה ויבום, ויקוים מהרה קטון יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום, אני השם בעיתה אחישנה. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן, אמלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה.